toko samba onga na limite Sheri makopa onga na likio Bolingo na koma kobanga opo ya tatana yo Ye akimanda po onga na limite Bolingo na koma kobanga opo ya wasemeki nanga Bango bakimanda po onga na moni mabe Samba onga na limite Sheri makopa onga na lingio Bolingo na koma kobanga opo ya tatana yo Ye akimanda po onga na limite Bolingo na koma kobanga opo ya wasemeki nanga Bango bakimanda po onga na moni mabe